Bowewes lali omah ora uli-ulian, tenengane dolan ning karaokean, ngandengi penyanyi ora cukup siji, tegelane botol polae koyo wong tolol. Nang balio ning omah bojomu wis ngenteni, ora popo ora bakal diseneni. Terusan begitu, sumpah ho janji karo atimu, siji loro telu. Mangku pura ning karaokean, demek buku sampe munggah ning Semeru. Mangku pura duduk penggawean, luwe penting ganing Semeru. Special perform. Mangku pural duduk penggawean, luwe penting mikir masa depanmu. Mangku pural ning karaokean, demek buku sampe munggah ning Semeru. Mangku pural duduk penggawean, luwe penting terusan.